Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Był program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 16 marca, jest siódma. Serwis Trójki przedstawiał Anna Sewra-Zaleśna i Krzysztof Zyblewski. Polska stawia na współpracę energetyczną z Ukrainą. Inflacja w lutym powyżej 18%. Rząd liczy, że będzie spadać. Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński zostaje w areszcie. Polska chce być hubem energetycznym, szczególnie gazowym dla Europy Środkowej. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu. Brali w niej udział przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, eksperci oraz przedstawiciele firm energetycznych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że współpraca z Ukrainą i innymi naszymi sąsiadami w dziedzinie energetyki jest elementem polskiej racji stanu. Podkreślał, że wojna przyspieszyła energetyczną integrację Ukrainy z Zachodem. Mówił, że nasze kraje już dziś budują połączenia sieci energetycznej. Z tym wiąże się modernizacja sieci, która już teraz ma miejsce. Modernizacja połączenia pomiędzy elektrownią Chmielnicki a Rzeszowem. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, zaapelował o kolejne sankcje wobec Rosji, zwłaszcza na rynku energetycznym. Wciąż okupuje największą w Europie ukraińską zaporożską stację atomową. Wciąż niektórzy kraje, w tym i Unii Europejskiej, prowadzą business as usual z Rosatomem. Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu dwóch kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do pełnego uniezależnienia od rosyjskich surowców energetycznych. Zero rosyjskiej ropy i zero rosyjskiego gazu. Dzisiaj taki jest bilans energetyczny handlu z Rosją, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowy prezydent Czech Petr Pavel przylatuje do Polski z dwudniową wizytą. Jej głównym punktem będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematykę spotkania zdominują kwestie bezpieczeństwa, Ukraina oraz przyszłość NATO i Unii Europejskiej. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył, że Petr Pavel to były doświadczony czeski wojskowy, dobrze zorientowany w obecnej sytuacji wojennej. W oczywisty sposób to, co dzieje się dzisiaj na wschodzie Ukrainy, rosyjska agresja, będzie przedmiotem rozmów dwóch panów prezydentów, ale będą rozmawiali także o przyszłości relacji w ramach struktur europejskich i euroatlantyckich. Już przed nami niebawem szczyt NATO w Wilnie. Warszawa to druga stolica, którą odwiedza nowy czeski prezydent. Wcześniej był w Bratysławie. Rząd spodziewa się spadku inflacji w kolejnych miesiącach. W lutym wyniosła 18,4%. Komentując najnowsze dane, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że wiele zależy od cen na międzynarodowych rynkach gazu, energii i ropy. Tutaj na szczęście następuje poprawa, w związku z tym liczymy, że w kolejnych miesiącach też te odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie. To, co my możemy robić, to regulować te kwestie związane z polityką fiskalną państwa, czyli obniżać podatki, na przykład podatek związany z żywnością do 0%, czy podatek dochodowy PIT, który obniżyliśmy z 18% do 17%, a później z 17% do 12%. I to są te kwestie, które pomagają obywatelom w takiej trudnej sytuacji. Piotr Müller dodał, że rządowe tarcze, między innymi te zamrażające ceny energii i gazu, w niedługim czasie też powinny przynieść wymierne efekty. Sąd w Katowicach podtrzymał decyzję z pierwszej instancji w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarz miasta stołecznego Warszawa, były prezes MPO i były minister skarbu, jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki. Chodzi o procedurę wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie stolicy. Sąd uznał, że w tej sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego mu czynu, mówi prokurator Jacek Otola. Akcentując wysoką, realną obawę matactwa procesowego grożącego z jego strony mniejszemu postępowaniu, a także wskazał na surową karę, jaka może zostać wymierzona w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu. Uznając tym samym, Sąd Okręgowy stał na stanowisku, że decyzja sądu pierwszej instancji była trafna. Niezbędny jest tymczasowe aresztowanie dla zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania. Adwokat podejrzanego, mecenas Michał Królikowski, powiedział, że ocena sądu może w przyszłości ulec zmianie. Obrona przedstawiła bardzo dużą grupę dowodów z dokumentów wskazujących na to, że pan Włodzimierz Karpiński nie mógł popełnić tego czynu zabronionego. Sąd uznał je za istotne i stanął na stanowisku, że prokurator w najbliższym czasie musi rzetelnie zweryfikować, czy historia opowiadana przez 3-4 pomawiające pana Włodzimierza Karpińskiego osoby o to, że miał żądać brania korzyści majątkowych, jest rzeczywiście prawdziwa. Włodzimierz Karpiński nie przyznaje się do winy. Nie ma poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Bytomiu. Zawaliła się tam parterowa przybudówka kamienicy, informuje rzecznik bytomskich strażaków Szymon Michalski. Urzędowisko zostało przeszukane przez psy i przy użyciu sprzętu nie stwierdzono przebywania osób. I ta przybudówka, która się zwaliła, i ten budynek to są pustostany. Na miejscu pracuje zastęp strażaków, czekają na ciężki sprzęt. Do 24 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Chcemy zainteresować kolejne pokolenie historią sowieckiej zbrodni, która już na zawsze wpisała się w tragiczne losy naszej ojczyzny, podkreśla prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który jest członkiem Komitetu Honorowego Konkursu Oceniającego Pracę. Ten konkurs przekłada wiedzę historyczną na prace z jednej strony plastyczne, z drugiej strony na prace muzyczne. Jest też przewidziane napisanie scenariusza lekcji dla studentów. Ta forma nauczania historycznego odpowiedniego dla konkretnych pokoleń cieszy się wielkim zainteresowaniem i sprawia, że prawda o zbrodni katyńskiej jest wciąż żywa. W komitecie organizacyjnym konkursu jest m.in. Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy pięknie. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Teraz 5 minut po siódmej. W czwartek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w Karpatach przelotne opady śniegu mogą się zdarzyć. Temperatury od 4 stopni Celsjusza na północy i w dolinach górskich do 8 stopni na plusie na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 7, to druga godzina pory na trójkę, w której witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, a za chwilę razem z nami gwiazda internetu, pani psycholog Aleksandra Plewka, która opowiadać będzie o tym, jak, proszę Państwa, nie dać wywrzeć na sobie presji, jak być asertywnym, albo jak właśnie mieć taką umiejętność, żeby na kimś wywrzeć presję. Tak jest. Póki co u nas piękna Rihanna się pojawi z utworem Diamonds. Jest Pan w stanie zaryzykować, że ona jest piękna? Jest. No to ryzykujmy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrise. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Panda, panda. Proszę pana, ta Rihanna to wie, co jest pięć, ona naprawdę to potrafi pięknie zrobić. Panda, czyli co, 10 na 10, prawda? Jedna dla nas dziesiątka, ocenić, absolutna. Dokładnie, 10 minut po siódmej. Czyli też dziesiątka. U nas diament też. Aleksandra Plewka jest gwiazda. Z nami. Tak jest. Człowiek legenda, można powiedzieć. Aleksandra Plewka, dzień aż dobry. Aż się zarumieniłam. Dzień dobry. My tutaj jakąś taką chyba celową taktykę stosujemy, prawda? Żeby zmiękczyć. Mamy swoje plany, bo mogliśmy albo wywrzeć presję, albo po prostu zbudować zupełnie inne podwaliny do naszej rozmowy, bo mówić będziemy właśnie o wywieraniu owej presji. W którym momencie prośba staje się presją? Najczęściej wtedy, kiedy czujemy, że trudno jest nam odmówić, że nie mamy swobody w odmówieniu, a odmowa będzie się wiązała z jakimiś przykrymi konsekwencjami. Czyli muszą wystąpić jakieś zabiegi słowne, lingwistyczne, jakieś takie znaczeniowe, które powodują, że już ta prośba zmienia się w jakiś potrzask. Na pewno oczywiście zabiegi lingwistyczne. Można też wywierać presję samym wrażeniem, czyli na przykład prezentować się w dany sposób, tak żeby ludzie chcieli nam pomagać. Na przykład wchodzi tutaj mowa ciała, prawda? Oczywiście. Bo to nie tylko Dzień Pandy, ale też oczy Szreka. Słynne oczy Szreka. Kota ze Szreka, tak. Fajne. To wymusić się. Jakie to są oczy Szreka? Pokażę pan. Czyli takie w górę. Dzieci bardzo często stosują. I studenci na koniec semestru. Jak wrócę dzisiaj do domu do córek, powiem, nie stosujcie oczu Szreka. Proszę zrobić oczy Szreka. Oczy Szreka do taty. No, fajne. Od razu zobaczysz. No dobrze, to zatrzymajmy się chwilę przy tej postawie. Oczy Szreka, czyli takie spojrzenie, takie trochę litościwe, błagalne, ale jednak takie przemyślane. Co jeszcze? Zdecydowanie. Wszystkie zabiegi lingwistyczne, wielokrotne proszenie, że to będzie tylko na przykład drobna przysługa, to też jest znana technika, czyli że wcale to nie będzie nic dużego, że albo wskazywanie na to, że nam się to jakoś opłaca, czyli tym osobom, które mają tę przysługę wyświadczyć, gdzie w rzeczywistości wcale nie musi tak być. I pojawia się też warunkowość. Jeśli mi nie dasz, nie pożyczysz, fatalnie skończę, coś się nie uda, nie dokończę domu, nie kupię czegoś tam i będę miał problemy. Zdecydowanie, albo nawet wywieranie wpływu poprzez na przykład mi nie pomożesz, tyle się znamy, tyle dla siebie zrobiliśmy już wcześniej. Oła. Czyli od razu jakby sięganie po też koligację, po znajomości, ale też pojawia się tutaj w tych prośbach pewnie też zależność czy służbowa. Oczywiście, każdego rodzaju zależność, od takiej, mamie nie pomożesz, po szefowi nie pomożesz, więc to mogą być i rodzinne, i służbowe zależności. Pani Agnieszko, szef prosi, bardzo proszę, żeby pani to zrobiła, dobrze? Tutaj już wchodzimy w taką trochę pasywno-agresywność nawet, prawda? W taki też język. Do pewnego stopnia z prośbami, których nie możemy odmówić, tak jest, że jeżeli my jesteśmy osobami proszącymi i nie uznajemy odmowy, to trochę jest takie pasywno-agresywne. Czy zachowanie właściwej postawy, która miałaby odbić ewentualną presję, to będzie już asertywność, czy to jeszcze nie asertywność? Tak, zdecydowanie, bo asertywność to nie jest tylko mówienie nie. To by było zbyt proste. Asertywność to jest cała postawa, jaką mamy wobec tego, że ludzie o coś nas proszą, w jakiś sposób przesuwają nam granice. Czy my jesteśmy ich w stanie obronić, czy my mamy na tyle, powiedzmy, stabilną samoocenę i taką umiejscowioną wewnętrznie, że nie przeszkadza nam to, że ktoś się na nas obrazi, jak nie spełnimy jego prośby, będzie niezadowolony czy smutny. Czyli zachowujemy taką postawę na co dzień, naszym życiem i naszymi czynami, że nawet osoba, osoba, która wpadłaby na pomysł, żeby wywrzeć na nas presję, już przed samą rozmową zastanowi się, czy jesteśmy właściwym adresatem. I to jest częsta sytuacja, że kiedy na przykład klienci w toku psychoterapii się uczą takiej asertywności, to nagle magicznie zauważają, że w ich życiu pojawia się mniej takich sytuacji, w których ktoś tak intensywnie, inwazyjnie może ich prosi. Czyli my trochę wysyłamy sygnały, jeżeli jesteśmy osobami, które godzą się na wszystko, to cały świat właściwie zaczyna to czuć i wykorzystywać. Zdecydowanie. Jest trochę badań w psychologii społecznej dotyczących tego, kogo na przykład z tłumu ludzi na ulicy poprosimy o pomoc. No i na to składa się przecież głównie pierwsze wrażenie, tak, które wywieramy najczęściej niewerbalnie, no bo w tym przypadku raczej trudno o to, żeby ktoś nas znał dość długo. Ale to oznaczałoby, że my zupełnie siebie nie znając, na przykład jeśli były takie badania, jesteśmy w stanie w jakiś sposób ocenić, nie wiem jeszcze w jaki, że dana jednostka jest na przykład słabsza albo bardziej podatna na przykład nasze prośby i owe wymuszanie. Tak, zdecydowanie. Często decyduje o tym nawet sposób chodzenia, postura, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, więc czasami nawet nie jest tak trudno wybrać z tłumu osobę, do której można zwrócić się po pomoc. Niekoniecznie dlatego, że faktycznie nam pomoże, ale dlatego, że trudniej jej będzie odmówić. Czyli jak być asertywnym? Po pierwsze, nie uśmiechać się, nie mieć taką zamkniętą postawę. Chyba właśnie, bo tu Radek wydaje mi się, że żartuje, że to odwrotna ta postawa właśnie byłaby odwrotna, tą właściwą. Właśnie odwrotna, to jest postawa wyprostowana, na głowa wysoko, w cudzysłowie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, nie nadmierne, nie rezygnacja z niego zupełnie, pewnego rodzaju swoboda. Im swobodniej się ludzie czują w danym otoczeniu, w danym miejscu, czyli też tak doświadczają tego, że mam prawo tu być i mam prawo sobie tu funkcjonować, no tym trudniej jakby jest ich złapać na właśnie taką prośbę. Czyli wiem, prośbę. Dlaczego tutaj jestem, dobrze się tutaj czuję. Dokładnie, proszę, tak. W czym mogę ci pomóc? Umiem to albo tak, albo pożyć nie odpowiedzieć. Nie pożyczę. To jest pierwsza lekcja asertywności, prawda? Tak. Słuchaj, pożyczę ci stówę, ale jak ją wydamy, prawda? Obaj, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jakie mechanizmy, aha, no to już wiemy, czyli te zewnętrzne, a jakieś takie psychiczne sygnały, które ludzie wysyłają, że można ich złapać na czymś, to jakie to byłyby? Najczęściej targetujemy osoby, które moglibyśmy opisać jako osoby nieśmiałe, jako takie osoby, które widzimy, że na wiele rzeczy się po prostu zgadzają, niekoniecznie na prośbę, ale tak generalnie z ludźmi. Czyli ta pewna cecha takiej uległości też społecznej. Czasami też widzimy, że osoby próbują się na przykład przymilać albo próbują być takie nadmiernie miłe dla wszystkich. To też jest coś, na co zwraca się uwagę, kiedy się wybiera osobę, którą się poprosi o przysługę. No, bo zdajemy sobie sprawę, że tej osobie będzie ciężko odmówić, będzie się czuła z tym niekomfortowo. Więc po stronie wewnętrznej jest taka potrzeba tego, żeby wszyscy byli ze mnie zadowoleni. Ale spełnianie czyichś próśb i wychodzenie komuś naprzeciw też nie jest złe, bo może sprzyjać budowaniu relacji. Czy dobrym sposobem na te budowanie relacji i to wzajemne pomaganie sobie jest ustalanie reguł i zasad, na których ta pomoc jest świadczona? Dobrze, słuchaj, pożyczę ci, ale na przykład do tego i tego chciałbym, żeby te pieniądze były oddane. Albo jeśli cię o nie zapytam w ciągu tego okresu, proszę nie denerwuj się, ale muszę mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Czy taka umowa wchodzi w grę? Tak, jak najbardziej. I to jest takie zdrowe stawianie granic i taka zdrowa, w cudzysłowie oczywiście, asertywność, która prowadzi do tego, że my wiemy, na co możemy sobie pozwolić, a osoby, które nas o coś proszą, też znają ramy tej pomocy. Czyli że ona nie będzie nieograniczona, nieskończona i też niwelujemy tym ryzyko, że po prostu będzie to przeciągane w czasie. Czyli ja na przykład pożyczę te 100 zł, ale za 3 miesiące powiem, że jeszcze potrzebuję miesiąca, żeby je oddać, potem następnego i tak dalej. Czyli można być serdecznym, przyjacielskim, koleżeńskim, ale jednak warto stawiać granice i nie być takim dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zdecydowanie, bo inaczej grozi nam wypalenie. Radek szuka puenty, a ja jeszcze będę ciągnął i o jedną rzecz zapytam, bo powiedzieliśmy teraz o pożyczaniu, zapożyczaniu się, czy też wywieraniu presji wobec rzeczy materialnych. A czy można wywierać komuś presję taką emocjonalną, że chcemy uzyskać od kogoś coś niematerialnego? Emocje, bliskość, Może nawet miłość? Oczywiście, zdecydowanie. I to jest taka gra, w którą ludzie generalnie grają w różnych relacjach. I to koleżeńskich, przyjacielskich, intymnych, partnerskich. No, chociażby kwestia tego na przykład, że potrzebujemy być wysłuchanymi, a ta druga strona jest zmęczona albo akurat miała trudny dzień. No i tak niby zdajemy sobie z tego sprawę, ale my w sumie bardzo potrzebujemy, więc... próbujemy jakoś to przeforsować. Czyli oczekiwanie tak dużej atencji, która po prostu zaczyna być niezdrowa, bo wchodzimy w życie drugiego człowieka w taki sposób, że jesteśmy właściwie częścią jego życia, on na to nie ma tyle czasu, bo ma swoje jakieś obowiązki i rzeczy do zrobienia. Dokładnie tak. Fajnie. No to bardzo dziękujemy. To wydaje mi się, że bardzo piękna puenta tutaj. Wiele z tej rozmowy, tak mi się wydaje, można wyciągnąć. Szybki kurs bycia asertywnym i radzenia sobie w tych czasach, które faktycznie coraz bardziej tej asertywności wymagają. Aleksandra Psycholog Plewka, Ola Plewka była u nas. Dzięki. Nigdy nie znał ciebie innej. 24 minuty po siódmej, pora na trójkę. A wracamy do naszego tematu. Pandy. Gdy bieda zagląda w oczy, szukamy różnych sposobów, aby zdobyć pieniądze. Jednym z nich jest na przykład pożyczka od znajomego albo kogoś z rodziny. Czy często pożyczamy pieniądze i jak się z tym czujemy, to sprawdził Bartosz Bielecki. Tak się mówi, że jak chce się stracić przyjaciela, najlepiej mu pożyczyć pieniądze. W obecnej sytuacji coraz mniej osób decyduje się na pożyczanie pieniędzy, bo zaciskamy pasa, oszczędzamy, jest duża inflacja. Jeżeli ktoś potrzebuje i no i kogoś znam, no to jak najbardziej, oczywiście. Trzeba mieć swoje pieniądze. Szukam po prostu innych rozwiązań. No nie, nie lubię pożyczać pieniędzy od kogoś, nie lubię sama pożyczać. Potem jest tego więcej problemów niż dobra. Wydaje mi się, że jest brak zaufania obecnie. Jak byłam dużo młodsza, to bardzo lubiłam pożyczać pieniądze, bo wtedy miałam poczucie, że ktoś inny jest mi winny te pieniądze i miałam poczucie, że jestem bogatsza. Natomiast teraz różne doświadczenia mam ze sobą i mniej chętnie to robię. Pamiętam jedną konkretną sytuację, kiedy pożyczyłem pieniądze mojemu koledze na wycieczce za granicą i do tej pory ich nie odzyskałem, a to było dobre kilka lat temu. Raz jeden w życiu pożyczyłem, właśnie od przyjaciela, terminowo oddałem i vice versa również była taka sytuacja. Czułem się nieswojo, ale była potrzeba. Jeżeli nie ma się jakiejś osobistej relacji z tą osobą albo po prostu się jej nie zna, to myślę, że to jest dosyć niekomfortowe. Pożyczamy nie, a dawać tak. Proszę bardzo. Jest bardzo piękne. Ja słyszałem, że nie pożycza się żony i samochodu. A ja proszę pana, słyszałem, że się z banku nie pożycza, bo się nie ma z nim relacji. I to właściwie każdy, kto pożyczył, to mówi, że jakoś tak ciężko. Mój bank zawsze, za każdym razem, kiedy dzwoni, to chce ze mną zbudować jakąś relację, mam wrażenie. Jest bardzo życzliwy, prawda? Tak, ilekroć włączy pan, aplikację i tam poprzesuwa tymi suwakami, to za kwadrans dzwonią. Tak, i mówią, bo widzieliśmy, że pan włączył aplikację. Chyba potrzebuje pan ileś tam złotych, nie? Tak. No, jest. No, serdeczni, dobrzy ludzie. A państwa doświadczenia z pożyczaniem albo z pożyczkami, 2 2 7 3 czekamy na telefony. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu, co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Pyszne cukierki Wawel tanio. 2,49 za 100 gramów. A cytryny, siatka pół kilograma, tylko 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med. Twój lek na łupież. Zoxyn-Med. 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Czas sprawdzić, co na drogach. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Zaczynamy od Dolnego Śląska, prawda? Oj tak, bo tam się naprawdę dużo dzisiaj dzieje. Jeszcze w nocy doszło do wypadku dwóch ciężarówek i te dwie ciężarówki zablokowały, na jednym pasie stoją jeszcze i blokują zjazd z A8 na A4 i tutaj jest korek około 3 km. Natomiast niedawno doszło do wypadku na kolejnym odcinku A8 na 23 km. To z kolei między węzłami Wrocław Stadion, Wrocław Północ. No i tutaj mamy zablokowane dwa pasy w kierunku A4, więc korek tutaj jest też bardzo dużo, około 4 km, więc ci, którzy jadą teraz obwodnicą Wrocławia, no dużo cierpliwości wymaga przejazd w tej chwili właśnie A8. Korek jest też, jak już zjedziemy sobie z tej obwodnicy Wrocławia na A4, na trasie do Legnicy, czyli trasa Wrocław-Legnica, kierowcy zwalniają przed kątami wrocławskimi. No i teraz Śląsk, tutaj oczywiście korkują się też ulice miasta w aglomeracji, ale też S86, to też już jakiś taki standard, na trasie Sosnowiec-Katowice na jezdni do Katowic. Na Mazowszu korek jak zwykle na S8, na obwodnicy na jezdni w stronę Wrocławia i centrum miasta. Ten korek zaczyna się w okolicach węzła Babiszyńska. No i bardzo ciasno mamy też na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zwalniają już w tej chwili za węzłem Gdańsk-Kowale i bardzo powoli jadą do węzła Gdańsk-Południe, to w stronę Łodzi, ale zator mamy też w przeciwną stronę, w stronę Wejherowa. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, bardzo dziękujemy, a u nas czas na skrót informacji. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Bez porozumienia w Unii Europejskiej w kluczowych kwestiach dotyczących sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz przekazania amunicji Ukrainie. Spotkanie ambasadorów krajów członkowskich potwierdziło różnicę zdań, jak donosi nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Do niedzieli będą prowadzone rozmowy. Jeśli nie będzie kompromisu, to temat wróci na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. W sprawie sankcji wobec Białorusi wciąż nierozwiązany jest spór Portugalii i Litwy. Lizbona, powołując się na bezpieczeństwo żywnościowe, chce złagodzić restrykcje dotyczące białoruskich soli potasowych, na co nie ma zgody Wilna. To uniemożliwia przyjęcie sankcji przewidujących m.in. wpisanie na czarną listę osób odpowiedzialnych za skazanie polskiego działacza Andrzeja Poczobuta. Nowy prezydent Czech, Petr Pavel, przed południem rozpocznie dwudniową wizytę w Polsce. Jej głównym punktem będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Przywódcy mają rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, przyszłości Unii Europejskiej i NATO oraz o dwustronnych relacjach, w tym gospodarczych, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Czechy dla Polski są drugim partnerem gospodarczym. Polska dla Republiki Czeskiej trzecim partnerem, więc panowie prezydenci będą rozmawiali także o tym, jak rozbudowywać tę współpracę gospodarczą. Petr Pavel spotka się również z marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim, a jutro rano z premierem Mateuszem Morawieckim. W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły odparły 75 rosyjskich ataków na wschodzie kraju. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że najcięższe walki toczą się w tej chwili w okolicy Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Ukraińskie lotnictwo zbombardowało wczoraj 16 zgrupowań rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Ukraińcy zestrzelili też rosyjski samolot Su-25 i 13 dronów. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry, witamy serdecznie pana redaktora Marcinie Kiełowicz. Dzień dobry, witamy. Ja się troszkę niepokoję, bo kolega Karol, redaktor, nie ma dzisiaj swojego neseserka. I gdzie pan zapisze? No, został zdeponowany neseserek. To neseserek. Zostałem zdemaskowany, co ja tam w tym neseserku mam. Proszę pana, tam jest zeszyt i pan w kajeciku, miałem nadzieję, że dzisiaj zapisze. I po ile jest frank szwajcarski, po ile jest, proszę pana... Ser szwajcarski. Będzie tak. Dzisiaj o serze? Wie pan co, ja chciałem zgłębić temat i odkryłem, że jest prawie 450 gatunków serów szwajcarskich, więc to mi jeszcze troszkę zajmie, zanim tu się zdoktoryzuję. Uwaga, redaktorze Radku. Co pan opowiada? To życia nie starczy, żeby wszystkiego spróbować. No, będziemy pomału patrzeć, jakie tam są ceny za kilogram, no, ale to super. Skomplikowana materia jest. To pod koniec zostawmy sobie, a zacznijmy od czegoś takiego bardziej dla ludzi. To proszę pana, zobaczymy, czy dla ludzi temat poważny. Będzie państwowa pomoc dla drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku. Credit Suisse, bo o nim mowa, ogłosiło poranku, że przyjmie od szwajcarskiego banku centralnego do 50 miliardów funtów. franków szwajcarskich. Przypomnijmy, wczoraj kurs akcji Credit Suisse dosłownie runął, tracąc w najgorszym momencie niemal 1/3 wartości. By ograniczyć spadki giełdowe, władze kilka razy wstrzymywały obrót papierami tego banku. Za każdym razem kurs szorował o dno, ciągnąc za sobą sektor bankowy w całej Europie. Żeby zobaczyć rząd wielkości, Société Générale stracił ponad 12%, BNP Paribas 10%, Deutsche Bank ponad 9%. W Polsce indeks WIG banki zamknął się ponad 3% pod kreską. Rynkowa panika zaczęła się po tym, jak główny akcjonariusz Credit Suisse, Saudi National Bank, oświadczył, że tym razem nie pomoże Szwajcarom, bo przekroczył już dopuszczalny prawem limit. Credit Suisse miał już swoje problemy, a ostatnio poważny cios zadał mu upadek kalifornijskiego Silicon Valley Banku. Ta sytuacja jest poważna. Trudno jest mi ocenić, czy ta ekspozycja innych banków jest aż tak zła, żeby to spowodowało brak płynności i konieczność po prostu upadłości. Mam nadzieję, że tak nie jest, natomiast dużo ryzyk się pojawia. Tak komentował sprawę na naszej antenie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekonomista uspokajał jednak, że nie musimy obawiać się o pieniądze na naszych kontach czy upadek całego sektora. Zresztą po porannych danych o pakiecie pomocowym dla Credit Suisse na rynkach na razie, przynajmniej w kontraktach terminowych, wrócił kolor zielony. I zmieniamy temat. Inflacja z nowym rekordem. Wyniosła 18,4% licząc rok do roku. Ekonomiści zgodnie sądzą jednak, że to rekord ostateczny. Od marca spadek będzie wyraźny, tak mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Na koniec tego roku jest bardzo prawdopodobne, że inflacja będzie na jednocyfrowym poziomie. Pozostaje pytanie o średnioterminowe perspektywy inflacji. Tutaj siła polskiej gospodarki i rynku pracy może powodować pewne problemy z dalszym obniżeniem inflacji i powrotem do celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Tutaj komentarz Piotra Bujaka wywołał pobudzenie, rozenergetyzowanie towarzystwa, ale dodajmy jeszcze, że GUS naniósł też poprawkę na wcześniejszy styczniowy odczyt, korygując go na 16,6%. Z 17,2% ta różnica wynika z wyliczenia nowego, proszę panów, koszyka inflacyjnego, czyli spisu tego, co i w jakich proporcjach kupują Polacy, a tak, żeby urealnić dane dotyczące cen. No to na koniec jeszcze zerkniemy, co? No, proszę bardzo, ja ale do koszyka czy gdzie, bo ja nie wiem. Do koszyka walutowego, proszę pana. Bo to święta idą, to akurat koszyk będzie potrzebny. No to co tam w tym koszyku pan przyniósł dzisiaj? Proszę pana, frank po 4,77, euro po 4,71, dolar 4,44 i nie zgadnie pan, funt po ile? A po 5,15. Po 5,36, tak dokładnie. No to warto było trzymać te funty sprzed 20 lat. Proszę pana. To ciekawe, prawda, bo my zerkamy w portale, a pan redaktor w koszyk zagląda. W koszyk zagląda, no i jak to? Panowie. Mamy jedną sprawę jeszcze. Ja też mam jedną, to zobaczymy, czy to nie, to sama, my pierwsi. Uwaga, wybieramy presję na panu. Proszę pana, gospodarzami, ja się słucham. Opowiedział pan o tym banku upadającym, mówiliśmy o jednym przeciekającym amerykańskim, a ten drugi też szwajcarski. Tak, silikonowy, to już wiemy, że puścił, to nie był najlepszy silikon, a ten, o którym wczoraj tak głośno było, to Credit Suisse. Ze Szwajcarii? Tak. No i właśnie, tam przy okazji mówienia o tym banku jeszcze wypowiedział pan z 5 innych nazw bankowych i wie pan, ja to się obawiam trochę. Pogubił się pan, czy dało się jakoś to wszystko? Nie, nasłuchiwałem swojego banku, wie pan. Czy on jest związany jakoś z tamtym szwajcarskim? Ja liczę, że pan będzie miał kajecik i będzie pan pisał. BNP Paribas, 9. Deutsche Bank. Nie, 10 było. 10, słyszałem, tak, że zaraz, 10. Zaraz jeszcze. Proszę pana, no dobrze, no to całe szczęście, że się upiekło. Ale to jest, rozumiem, system naczyń połączonych, że te banki jakoś ze sobą tam sobie pieniądze pożyczają, oddają. Nie, zupełnie poważnie, to wczoraj mieliśmy taki moment paniki, ale, no ale miejmy nadzieję, że to się zmaterializuje, o czym słyszeliśmy, że Szwajcarzy pożyczą bank centralny, czyli odpowiednik naszego Narodowego Banku to Polskiego. To może my byśmy im pożyczyli pieniądze Szwajcarom. A panu, ale taki jest pan majętny? Proszę pana, Polska jest majętna. Ile pan ma tych serów szwajcarskich? Dlatego na seser zostawiłem w domu. To może tutaj postawmy kropkę. Dobrze, to jeszcze pańska prośba. Tak, ja mogę po przecinku jeszcze gdzieś tu się wciąć? Tak, taki średnik. Panowie, jeżeli chodzi o rekordy, to wzrosty bambusa sprawdziłem. Ciężko ustalić ceny, natomiast przyrost takiego pędu potrafi być 1 metr na dobę. Tylko że to w takim klimacie cieplejszym. W naszym klimacie niestety taki bambus musi się najpierw zaadaptować w nowym miejscu, no i kiedy już korzeń jest mocny, bambus rusza zdecydowanie. Stąd, panowie, chińskie przysłowie, które mówi: bambus w pierwszym roku śpi, w drugim pełza, a dopiero w trzecim skacze. Bardzo ładnie. Tak, a jak, to trochę jak o nas. A jak pędy bambusa, to wiadomo, że pandy, one się tym żywią i to się pięknie łączy. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Warunki będą jak najbardziej optymalne do wzrostu bambusa w naszym kraju. Dziś na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, a wiemy, że bambus deszczu potrzebuje i deszczu ze śniegiem, który będzie okrywał korzenie bambusa. W Karpatach sam śnieg dzisiaj. Na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów. Gdyby ktoś sadził bambusy właśnie w centrum, to mogą mieć dobry wzrost, ale dopiero w przyszłym roku temperatura też będzie im sprzyjać, od 4 stopni na północy i w dolinach górskich do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. No i prosimy przygotować coś ciepłego do picia, bo po 8 z redaktorem Marcinem również się usłyszymy. Będziemy mówić o lichwach. No tak, właśnie się dowiedziałem, więc coś tutaj porozmawiamy. Dzisiaj spoiluję, ale trudno, słowo się rzekło, nie wycofamy. Ale nie był asertywny, widziałeś to. Miał chwilę zawahania, mógł powiedzieć nie. Do państwa głosy. Teraz czas na państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Ja nie mam z tym kłopotu, żeby wielu osobom pożyczyć pieniędzy. Często znajomym na urodziny, na imieniny życzę zdrowia, życzę pieniędzy. Także myślę, że to chyba każdy z nas może zrobić. Mam pytanie takie w związku z tematem prowadzonym w tej chwili w Trójce. Pożyczone pieniądze przyjacielowi na piśmie, zapisane, podpisane z terminem oddania. Czy jest przedawnienie po jakimś czasie, czy nie? You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. See it. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. No tak, o samotności piosenka, a w tym sporcie nie ma samotności. No absolutnie. Piłka nożna. O niej właśnie teraz powiemy. Znamy już komplet ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do najlepszej ósemki w Europie dołączyły drużyny Realu Madryt i Napoli. To, co działo się na boiskach, podsumował Mateusz Warianka. Calcio powoli się odradza. Tak można podsumować to, co włoskie drużyny robią w tym sezonie Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od 2006 roku Serie A ma aż trzech reprezentantów w ćwierćfinale. Do Milanu i Interu dołączyło wczoraj Napoli, które pokonało 3-0 Eintracht Frankfurt, a w dwóch meczu wygrało aż 5-0. Duży w tym udział Piotra Zielińskiego, który zaliczył kolejny kapitalny mecz, a zwieńczył to golem z rzutu karnego. Poza nim do siatki trafiał dwukrotnie Victor Osimhen. Dla Napoli to historyczny, bo pierwszy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podkreślał to po spotkaniu trener Luciano Spalletti. Dla nas ten awans ma dużą wartość, ponieważ ćwierćfinał to nie jest łatwy do osiągnięcia cel. Napoli nigdy w historii nie awansowało tak daleko, a przecież w przeszłości grali tu wielcy piłkarze. Szkoleniowiec lidera Serie A odniósł się też do sytuacji włoskich klubów w Europie. Moje myślenie na temat włoskiej piłki i jej potencjału jest dość jasne. Jeśli wrócimy do historii, włoska piłka ma wiele pięknych chwil za sobą. Było wiele fantastycznych triumfów. Nie zawsze jest się na szczycie. Warto docenić sukces włoskich klubów w tej edycji Ligi Mistrzów. Napoli błyszczy nie tylko w Lidze Mistrzów, w Lidze Włoskiej pewnie zmierza po mistrzostwo. W drugim spotkaniu również remontady nie było. Liverpool przyjechał do Madrytu ze stratą 3 goli. U siebie sensacyjnie przegrał aż 2-5. Cudów w Hiszpanii nie było. Królewscy nie tylko nie pozwolili rywalom na odrobienie strat, a też znów wygrali. Tym razem skromnie 1-0 po golu Karima Benzemy. Zdaniem trenera The Reds Jurgena Kloppa w pełni zasłużenie. Przyjechaliśmy tu z obciążonymi plecakami, z 3-bramkową stratą. Do odrobienia takiej różnicy potrzebne jest stworzenie czegoś wyjątkowego. Chwilami graliśmy dobrze, ale to Real Madrid kontrolował przebieg spotkania. Stworzyli sobie lepsze okazje, a Alisson, nasz bramkarz, musiał popisać się dwoma niesamowitymi paradami, aby utrzymać nas w grze. Powtórzę raz jeszcze, jeśli chcesz w takich warunkach przejść dalej, musisz rozegrać kapitalny mecz. A jeśli chcesz wygrać, musisz zagrać przynajmniej na dobrym poziomie. Ostatecznie Real był lepszą drużyną i zasłużenie awansował dalej. Real jest jedynym przedstawicielem hiszpańskiej piłki w najlepszej ósemce Champions League. W ćwierćfinale są też Manchester City, Chelsea, Benfica, Bayern Monachium i wspomniane wcześniej drużyny z Mediolanu, AC Milan i Inter. Losowanie ćwierćfinałowych par odbędzie się jutro o 12:00. Mateusz Warianka, pięknie dziękujemy za to podsumowanie. Teraz 14 minut do 8:00, to pora na trójkę. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. i miłe na kąt. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hit me when I come. Manu Chao. Bongo bong, proszę pana, przypomniały się piękne czasy. Oj tak, oj tak. Fajne, dobrze było wrócić do tego utworu. O czym możemy mówić, kiedy to Dzień Pandy jest w kalendarzu? No o czym innym, jak nie o pożyczaniu. Prawda? Proszę pana, dzisiaj zastanawialiśmy się o poranku i drodzy państwo, kim jest owa panda? Bo jak rozmawialiśmy o zebrach, no to tam snuliśmy różne teorie na temat pochodzenia i gatunku i kolorystyki. Rzędu, w jakim się ona znajduje. No ostatecznie stanęło, że jest to wół, no z pandą mieliśmy problem, bo nawet chcieliśmy snuć, że jest to karłowaty mamut, ale to chyba nie od tego się wywodzi. Chociaż o mamutach pan Tałek mówić będzie, ale to za chwilę, bo najpierw telefon od państwa. Już jako młodzi ludzie mieliśmy pieniążki, bo miałam bardzo pracowitego męża. Cała rodzina, no, uzurpowała sobie prawo, żeby właśnie u nas pożyczać, nawet starsze osoby. No i niestety za każdym razem ten sam problem. Ta część rodzinki, która u nas pożyczała, już nie chce być naszą rodzinką i to nie z naszej winy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy. No to co, żeby się szybko państwo odkuli, no bo warto byłoby odzyskać rodzinkę, żeby znowu przyjeżdżała. Tak jest, rodzina najważniejsza, prawda? Tak, proszę pana, z rodziną się najlepiej wychodzi, wie pan jak. No, no, na zdjęciu. Tak jest, a z Pantałykiem w trójce się dobrze wychodzi, bo teraz już Tomasz Łysiak i Pantałyk. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jedno z tych zwierząt, które wymarło całkiem niedawno, czyli zapewne około 10 tysięcy lat temu, to mamut. Różne są teorie dotyczące przyczyn odejścia mamutów z wielkiej przyrodniczej sceny na naszej planecie. Niektórzy mówią o chorobie, inni o zmianie klimatu, a jeszcze inni o masowych polowaniach, jakie na mamuty prowadzili kiedyś ludzie. No dobrze, drodzy państwo, co jednak z samym słowem mamut, które przecież żyje? Otóż wszystko ma swój prapoczątek w wieku XVII. To wtedy podróżnicy udający się na daleką Syberię słyszeli od mieszkających tam ludzi, że wielkie, długie kły, czyli mówiąc poprawnie ciosy, znajdowane przez nich w ziemi czy na brzegach rzek, gdzie wypłukiwała je woda, były nazywane przy użyciu słowa mamont. Proszę, drodzy państwo, mamonta nie mylić z inżynier Mamoniem z rejsu piwowskiego. Słowo mamont w dialekcie mansyjskim, czyli ludu zamieszkującego daleką Syberię, znaczyło po prostu cios z ziemi. Kieł znaleziony w ziemi, ziemny róg. A zatem, drodzy państwo, oryginalnie mamut było to słowo oznaczające nie całe zwierzę, lecz jego długi, biały cios. Pewien szkocki podróżnik, John Bell, odbył w roku 1722 podróż, którą opisał w książce Podróże z Petersburga w Rosji do różnych części Azji. I to on na trwałe wprowadził do języków europejskich słowo mamut, bo opisał kły znajdowane przez miejscową ludność w Azji. Te ciosy, czyli mamuty. Wśród ludów Syberii krążyło mnóstwo opowieści o tym, że mamuty i słonie żyją nadal, ale pod ziemią i z czasem wychodzą z pod ziemi na powierzchnię. Teraz, drodzy państwo, niech wszyscy ci, co w Polsce narzekają na krety ryjące ogródki, natychmiast je przeproszą i podziękują. Dopiero podziemne słonie i mamuty byłyby problemem, prawda?